duayla yürüdü. Başka bir silahı mı vardı? Hira mağarasından o güvenin ve emniyetin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini aldığı zaman, Hatice'nin kollarına kendini attığında onun lisanında dua vardı. 10 yıl Mekke sokaklarında işkenceye uğradığında da, horlandığında da, kapılar yüzüne kapandığında da, deve işkembeleri üzerine konduğunda da onun dilinde dua vardı. 10. yılın sonuna Taif'e gidip taşlanıp, gururu incinip, kanlı bedenlerle Zeyd bin Harise ile dönüş yoluna geldiğinde de onun dilinde dua vardı. Allah'ım diyordu, güçsüzlüğümü, zayıflığımı, insanlar karşısında düştüğüm bu hali sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum diyen o peygamber, o sözlerinin sonunu dualarla devam ettirecekti. 13 yılın sonunda Mekke'den Medine'ye hicret etme yoluna girdiğinde onun dilinde dua vardı. Kuba'ya geldiğinde, burası İslam'ın ilk mescidi olacak, hadi bana taş getirin deyip ilk taşı o temele oturtturduğunda, hadi şimdi Ebu Bekir getirsin, sonra Ömer, sonra Osman deyip o temellere o salihlerin koyduğu taşlarla devam ettirdiğinde onun dilinde dua vardı. Mescid-i Nebevi'nin temelleri atılırken yine onun dilinde dua vardı. Hicretin ikinci yılı, 313 yiğidi ile Bedir'in meydanına yürüyecek. Bedir'in meydanına gelip bugün Ariş Mescidi denen o mescidin yerinde çadırını kurdurunca Hazreti Ebu Bekir anlatır bize. Dua dua yakarır, eller şöyledir. İlk kez Allah Resulü duada böyle kaldırmıştır ellerini. Allah'ım bana zaferini eriştir. Allah'ım bana vaadini ulaştır. Eğer sen bu bir avuç iman topluluğunu yeryüzünde helak edersen, senin adını anacak başkaları kalmayacak diyecektir. Dua, dua, dua. Uhud'un meydanında Hamza'yı o toprağa bıraktığında da dilinde dua vardı. Mus'ab'ı o toprağa hediye ettiğinde de dilinde dua vardı. Hendek'te de dilinde dua vardı. Tebuk'ta da dilinde dua vardı. Hangi sayfada onun dilinden süzülüp gelen dua yok ki? Bize de bir duası vardı değil mi? Allah'ım demişti bir gün, beni görmediği halde bana iman eden, sesimi işitmediği halde davetime koşan, benimle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmamasına rağmen, sanki ben başlarında yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşayan o kardeşlerimin yaptıkları biri, yapmadıkları ona say demişti. Hayatı hep böyle dua üzere yürümüştü. Ondan sonra gelmişti Ebu Bekir. 2,5 yıl hilafette kalmıştı. Yusuf suresi nübüvvetin 10. yılında nazil olmuştu. O sürenin 101. ayetinden bir cümle Ebu Bekir'in dilinden o günden son güne kadar düşmemişti. Ne demişti biliyor musunuz o büyük insan? Tevaffeni muslimen velhikni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler içerisine kat. Nasıl icabet ettiyse Allah o duaya, Ravza-i Mutahhara'da siz Esselamu aleyke ya Resulallah dediğinizde ikinci selamı ona çakarsınız. İşte icabet böyle olur. Salihler içerisine katılmak sadece öte dünyaya has bir şey değil ki. Öyle bir dua etmiştir ki 23 yıl boyunca sağında yürümüştür. Yine o onun yanında yerini almıştır. İşte dua böyle yapılır. Ondan sonra gelmiştir Ömer. 10,5 yıl adaletle, kuvvetle, rahmetle değil sadece dostları, düşmanları bile kendine hayran bırakmıştır. Son günleri, son yılı o da aynen Allah Resulü gibi hacdadır. O da Ömer'in veda haccıdır. Orada bakmıştır şöyle Arafat'taki duran hacılara. Sayı milyonlara varmıştır neredeyse Ömer'in günlerinde. Tir tir titremiştir. Allah'ım demiştir. Devletimin sınırları çoğaldı. Raiyetimin altındakiler çoğaldı. Artık Ömer bu yükü taşıyamaz oldu. Ne olur beni de al o güzel dostların yanına. Nasıl ettiyse o duayı, nasıl yürekten ettiyse Allah o duaya da icabet edecektir. Dönüp gelecek hacdan, bir gün bir rüya görecek. Rüyasında bir horoz bedeninden parçaları koparıp akıtacak. O günün sabahında hutbeye çıkacak. Söyleyeceğini söyleyecek. Sonra sözü oraya getirecek. Ey Müslümanlar diyecek. Bugün rüyamda şöyle bir şey gördüm. Bir horoz benim bedenimden bir şeyler koparıyordu. Umarım ki bu rüya Ömer'in şehadetinin müjdesidir. Ben şimdi bir dua edeyim. Siz de gönülden amin deyin. Ve Ömer başlamış orada o duayı söylemeye. Allahümme rzuknu şehadeten fi sebilik ve mevteden fi beledi rasulik. Allah'ım beni peygamberin şehrinde şehit olarak öldür. Cemaatte amin demiş. İnmiş gelmiş eve. Müminlerin annesi ve anamız Ömer'in kızı Hafsa babasını ziyarete gelmiş. Babanın dilinde yine bu dua. Anamız şöyle bir tebessüm etmiş. Babacığım demiş. Sen İbni Kepşe'nin duasını yapıyorsun. İbni Kepşe'nin duası demek olmayacak duaya amin istemektir. Hem peygamberin şehrinde öleceksin hem de şehit olarak öleceksin. Böyle bir şey mümkün mü? Medine sulh içerisinde bir tek düşman yok. Nasıl Medine'de sen şehit olarak ölmek için dua istersin? Kızım diyecek, gel sana söyleyeyim. Bir gün ben Allah Resulü, Ebu Bekir ve Osman hepsine selam olsun. Uhud dağının üzerindeydik. Bir anda mahiyetini anlamadığımız bir sarsıntı geçirdi Uhud. Efendimiz o anda Uhud'a döndü. Uhud'la konuştu. Zaten Uhud Allah Resulü'nün sırdaşıydı. Usbut Uhud dedi. Fe inneme aleyke nebiyyun ve sıddikun ve şehidan. Yerinde sabit dur ey Uhud. Senin üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. İşte nebi burada, işte sıddık burada. Benle Osman da sıramızı bekliyoruz. Ben iman ettim buna diyecek. Ve biliyorsunuz sonrasını. Ömer istediğinden daha fazlasına sahip olmuştur. O sadece peygamberin şehrinde ölmeyi isterken Allah ona bir sabah namazı vakti peygamberin mescidinde ve mihrabında onlarca yüzlerce sahabiye imam olduğu bir halde o kutlu cemaatin önünde bir bahtsızın hançeri ile şehadete ulaşmasını nasip etmiştir. Dua bu işte. Bu dua. Ondan sonra gelmiştir Osman. Hazreti Osman dönemi zor günler. Asiler sarmıştır Medine'yi. Rume kuyusunu satın alıp da Müslümanlara içme suyu temin eden Osman'a su vermemişlerdir. Günlerce susuzluktan sinesi çatlamıştır. Ve bir çarşambayı perşembeye bağlayan gece susuz bir halde uykusuna dalmış, istirahatına çekilmiş. O gece alemlerin sultanı onun gönül tahtına kadem basmıştır. Osman demiş, seni susuz mu bıraktılar? Evet demiş ya Resulallah. Yarın oruç tut, iftarı bizde edeceksin demiş. Ve işaret etmiş bir sofrayı. İşte bu sofra senin iftar sofran demiş. Bak kimler var o sofrada. Ebu Bekir, Ömer ve ben seni bekliyoruz demiş. Osman kalkmış. Günlerdir yüzü tebessüm görmemiş Osman tebessüm etmeye başlamış. Hanımı Nail'e merak etmiş. Ey Osman demiş, nedir bu hal? Gel bugün gördüğüm rüyayı sana anlatayım demiş. Rüyayı anlatmış ve o günün sabahında günlerdir, aylardır, hatta yıllardır sırdaş olduğu o mushafının üzerine kanını şahit olarak yazarak bu dünyadan çekip gitmiştir. Dua bu. Hangi kapılı, kapalı kapıları açmaz ki? Gelin Ali'ye. Ali öyle değil midir? Ali duasız yürümüş müdür hiç? Allah Resulü'nün arkasında yürüyen, Risalete abi olan Ali'nin dilinden hiç dua eksik olmuş mudur? 25 yaşında Uhud'un meydanında Ebu Talha'yı yere devirdikten sonra Uhud mağlubiyet ile sonuçlanınca yaşlı gözlerle Allah Resulü'nün huzuruna gelmiştir. Ya Resulallah demiş, benim neyim eksik? Allah Hamza'yı aldı, Mus'ab'ı aldı, Abdullah İbni Caş'ı aldı, nicelerini aldı. Benim neyim eksik ki Allah beni şehit olarak yazmadı? Demek ki o güne kadar o da dualarının başına şehadeti koymuş. Demek ki o Uhud'a gelince de gelirken de dönmek için değil ölmek için gelmiş. Aynen hicret gecesi Allah Resulü'nün yatağına yattığı gibi. Ve Uhud'un sonunda umduğuna eremeyince Efendimizin huzuruna gelmiş halini arz etmiş. Efendimiz şöyle bakmış Ali'ye, ey Ali demiş, sabret, gün gelecek, başının kanı senin sakalını boyayacak. O zaman göreyim senin sabrını, o zaman göreyim sen sabreden mi olacaksın? Bu Ali'ye verilmiş bir müjdeydi. Ne zaman? Hicretin 3. yılında. Ali o günden sonra daha fazla istemiştir şehadeti. Her zaman dualarının başındadır Ali'nin o isteği. 35 yıl ısrar ve tekrarla Ali o duayı terk etmemiştir. Ve hicretin 38. yılı bir Ramazan günü mescide yürürken, kendi mescidine doğru yürürken Kufe'de, Irak topraklarında taassubun gözlerini kör ettiği zalim bir kılıcın muhatabı olarak o istediği şehadete ulaşacak. Ali de isteğine böyle erişecektir. Eren böyle erdi. Peki dostlar, hacca giden ister, dua eder. Biz de ettik. Ne geldiyse geldik. Acaba dualarımız kabul oldu mu? Acaba Allah niçin bunca salihlerin duasına icabet ederken bizlerin dualarında bir şeyler mi eksik de bizlerin dualarına icabet etmez. Yoksa biz dua etmeyi mi bilmiyoruz? Duadan neleri isteyeceğimizi mi bilmiyoruz? Usulde ve üslupta sıkıntılarımız mı var? Hepsi var. Ama özellikle hac insana Allah'ın duaya nasıl icabet edeceğine dair çok önemli mesajlar verir. Nedir onlar biliyor musunuz? Bir, Allah şüpheyle yapılan dualara icabet etmez. İstiyoruz ama yüreğimizde şöyle bir korku var. Acaba Allah bu istediğimi verecek mi? Acaba kaydını biz koyduğumuz anda Allah o duaya icabet etmiyor. Bize düşen Allah'ın icabet edeceğini zannetmektir. Çünkü Allah kulunun zannı üzeredir. Eğer biz ben dua ettim, Allah kabul edecek, Allah beni işitti, Allah beni duydu, Allah benim istediğimi bana verecek diye bir imanla hareket edersek o dualar inşallah icabetsiz kalmayacaktır. İki, duayı biz yaparken acaba dillerimizle kalplerimiz aynı şeyleri mi söylüyor? Dilden geçenle yüreğin söylediği aynı mı? Hatta buna aklı da ekleyin. Akıl aynı mı? Eğer biz bütün bu şeyleri yani yüreği de dili de aklı da aynı dili konuşacak bir hale getirirsek Allah o dualara icabet edecektir. Çünkü Allah haşiyet üzere yapılan bir duayı boş çevirmeyecektir. Haşiyet nedir? Bakın duada haşiyeti Ahmet bin Hanbel nasıl tarif ediyor? Düşünün diyor, gecenin karanlığında bir okyanusta seyahat ediyorsunuz. O geminiz bir anda batıyor. Siz de denizin içine, okyanusun içine düşüyorsunuz. Can havliyle o gemiden bir tahta parçası buluyor ve ona sarılıyorsunuz. Ve o anda sesinizi duyurmak için avazınızın çıktığınca imdat imdat diye haykırıyorsunuz. İşte haşyet üzere yapılan dua odur. Son anda imdat imdat diyebilmektir. Ve Allah'tan yardım istemektir. Böyle yapılan duaya Allah icabet etmez mi? Üçüncüsü, duanın kabulünde acele etmemek. Vakti ve zamanı gelince Allah istediğimi bana verecektir diye iman etmek. Unutmamamız gereken bir hakikat var dostlar. Allah asla ihmal etmez. Ya ne yapar? İmhal eder. Unutmaz, başka bir zamana erteler. O anda vermez, başka bir zamanda öyle bir zaman diliminde verir ki o zamanki verişi bin bir devaya ilaç olur. Unutmaz ama öyle bir zamanda başka bir şeyle onu değiştirir, tebdil eder ki binlerce şükredersiniz. Ya Rabbi iyi ki şimdi daha iyisini bana verdin dersiniz. Hal böyleyse eğer biz duada niye acele edeceğiz ki? Rabbimize söyler, ellerimizi açar ve o duaya icabet edileceği noktasında şüphe duymadan istiyorum ama Allah biliyor. Ben bir parçayı görüyorum, o her şeyi görüyor. Ben sadece ihtiyaç duyduğumu biliyor ve şu an onu dile getiriyorum. O ise benim şu an ihtiyaç duymadığım binlerce şeyi biliyor. Ben de bana düşen, kul olarak bana düşen duada ısrar ve tekrar halini devam ettirmek, ona düşen, Allah'ın kendi üzerine yazdığı şey ise İstemeyi bilene vermesidir. Ama ne zaman vereceği onun bileceği iştir. Dördüncüsü dostlar, kavli dualardan önce fiili dualar etmek. Hacer ana bize onu öğretti değil mi? Hoş ki Zemzem İsmail'in topuklarından çıksın dedi. Allah bize Hacer olmamızı istiyor. Benden bir şey istemeden önce dua için ellerinizi kaldırdığınızda ve avuçlarınızın içiyle benim kapıma gelip bir şeyleri benden istediğinizde şu ellerle bir kere yapılacak şeyleri ortaya koyun ki ben yapamadığınız şeyleri sizin avuçlarınızın içerisine bırakayım. Ama bu ellerle bir şey yapmadan Allah'tan bir şey istemek, bilmiyorum nasıl bir tabir buraya uyar, siz biliyorsunuz ne olduğunu. Onun için Allah bizden kavli dualardan önce fiili dualar ister. Fiili dualar olmadıktan sonra kulun kendi gücünü son noktaya kadar tüketip ortaya koyabileceği her şeyi koyana kadar Allah'ın icabeti gerçekleşmeyecektir. Unutmayın, eğer Sevr'in tepesine çıkmasaydı Muhammed aleyhissalatü vesselam Yesrib Medine'ye dönmezdi. Allah isteseydi eğer görünmez güçleriyle de Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı alır Medine'ye getirebilirdi zahmetsiz bir biçimde. Ama bir sünnettir, bir yasadır. Önce ter dökecek o, peygamber olsa bile. Önce ter dökecek alnından, sonra gözyaşı dökecek. Yeri ve zamanı gelince de kanıyla sulayacak. Ancak ondan sonra Allah icabet edecek. Biz hiçbir şey yapmadan el açıp istiyoruz. Bir şey yaparak varsaydık eğer biz İbrahim'in memleketine 3,5 milyon insanın Ya Rab Kudüs dediği o meydanda daha duadan eller inmeden Kudüs bizim olurdu. Ama biz Kudüs'ümüzü elde edebilmek için şu ellerle daha yapacak o kadar çok işimiz var ki daha biz yapacaklarımızı yapmadık ki Allah icabet etsin o dualara. Fiili olarak bir şeyleri ortaya koymadan kavli olarak, sözlü olarak o kadar çok şey söyleyelim ki. İşte bu da dördüncüsü. Gelelim beşincisi ve sonuncusuna. Allah haram lokmalarla dirilmiş, haram lokmalarla doğrulmuş bir bedenden sudur eden dualara icabet etmez. Bu da onun yasasıdır. Bu yasayı koyan da odur. Eğer haram lokmalarla bir insanın kanı kirlenmişse, o kirli kanın sahibi istediği kadar güzel dualar etsin. İstediği kadar önemli şeyleri Allah'tan istesin. Allah icabet eder mi o dualara? Önce o kanın temizlenmesi lazım. Hak sahiplerine hakkın iade edilmesi lazım. Haram namına ne varsa bu bedenden temizlenmesi lazım ki eller açıldığı zaman o duaya melekler amin desin. Ve o dua Allah katında makbul olsun. İşte dostlar, her hac insana başka bir şey öğretir. Bu seferki hac da bana bunu öğretti. Duanın rahmi olan o topraklarda nasıl dua edileceğini Arafat'ın meydanında bu aciz kardeşiniz öğrendi. Hac namaza benzer, bilir misiniz? Namaz neyse hac odur aslında. Namaza başlarken biz iftitah tekbiri alırız. Haccın iftitah tekbiri üzere giyilen iki parça bezdir. İhram aslında haccın tekbiridir. İhramı giymeyene kadar hac başlamış olmaz. Çünkü o namazdaki tekbirle birebir aynıdır. Namazdaki kıyam ve kıraati biliyoruz. Haccın kıyam ve kıraati nedir? Tavaftır. Haccın kıyam ve kıraati o evrensel koru içerisinde yer almaktır. Ve dilden o lahuti sloganı düşürmemektir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek demektir. Onu deyip tavafta o okyanusun içerisine atladığınız zaman Hacer-i Esved'in önüne sağ elinizi kaldırıp onu şahit kıldığınız zaman siz aslında haccın kıyamını ve kıraatini yerine getirmiş olursunuz. Haccın rükûsu nedir? Namazın rükûsunu biliriz. Haccın rükûsu Hacer'in rolünü oynamaktır. Yani saydır. Aslında her say haccın rükûsudur. Peki haccın secdesi nedir dostlar? Haccın secdesi Arafat'tır. Peki secde hali için Allah Resulü'nün bize söylediği bir şey vardı değil mi? Secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır demişti. Siz secde halinde dualarınızı çoğaltın demişti. Neden biz Arafat'ın meydanında namazları birleştiririz de zamandan tasarruf ederiz biliyor musunuz? Haccın secdesine daha fazla zaman ayırmak için. Oranın ameli sadece duadır. Birinci secdeyi yaptık, doğrulduk. Sıra ikinci secdede. İkinci secde nedir? Müzdelife'dir. Müzdelife'de haccın ikinci secdesidir. Oranın da bir ameli var. O amel nedir? O da duadır. Duadan başka bir şey değil. Allah gündüz başlatır el açtırmaya ta akşam güneş batıncaya kadar. İsteyin, isteyin, isteyindir. İsteyin, isteyin ki ben vereyimdir. İstemeyi bilirseniz buradan boş dönmezsinizdir. İsteyindir. Biz çok istedik orada. Ben Arafat'ta haber aldım Recep Hoca'yı. Allah'ım bağışla dedim bize. İstemek bizden ama emir büyük yerden. Demek ki o oraya daha layık. Allah bizim gibi kirlilerin içerisinde öyle bir temizi barındırmadı. Allah çekip aldı. Ama biz isteyecektik ve istedik. İstemeye de devam edeceğiz. Halen istiyoruz. Allah'ım rahmet et diyoruz. Allah'ım mağfiret et diyoruz. Allah'ım sen onun ruhunu şen et diyoruz. Diyoruz. Bize düşen budur. Biz ancak bunu yapabiliriz. Arafat'ta gün boyu dua dua yakarır milyonlar. Aslında her Arafat gündüzün imana şahit kılınmasıdır. Ve marifet diyarıdır. Marifeti elde ettiniz. Sıra nereye? Sıra Müzdelife'ye. Şimdi sıra gecenin imana şahit kılınmasıdır. Eğer geceyi imana şahit kılarsanız Müzdelife meş'aril haram olur. Yani şuur diyarı olur. Marifeti elde eden bir taraftan da şuura ermiş olur. Şimdi namazın iki secdesi bitti. Haccın iki secdesi de bitti. Sıra teşehhüttedir. İbrahim'in ve Muhammed'in yolunda yürünmenin en büyük işareti teşehhüttür. Haccın teşehhüdü neresidir? Mina'dır. Mina'da şeytanlara taş atmadan haccın teşehhüdü gerçekleşmez. Orada savaş başlayacak. Çünkü marifet ve şuur olursa eğer yürekte müthiş bir aşk olur. Aşkın olduğu yerde de mücadele olur. Zaten toplamışsındır geceden mermileri, sıra savaşmak için Mina'nın meydanına yürümektedir. İlk gün sadece büyük şeytana. İkinci gün küçük, orta, büyüğe yedişer taş. Üçüncü günde aynı şekilde. Atacaksın Bismillahi Allahu Ekber diyerek, rağmen li şeytani ve hizbihi diyerek, Allah'ın adıyla, bütün şeytan ve yandaşlarıyla savaşmamın bir göstergesi olsun diyerek. Peki biz Mina'da, haccın teşehhüdünde taş atarken taşa mı taş atıyoruz? Hayır dostlar. O bir sembol. Büyük şeytanın yerinde başka şeyler var. Orta şeytanın yerinde başka şeyler var. Küçük şeytanın yerinde başka şeyler var. Aslında büyük şeytanı taşlayan her hacı, haccın namazının o bölümünde şunu demiş olur. Büyük şeytan Firavundur. Ve ben taş atarken hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ımdır diyerek atıyorum. O alanda söz söyleyen her güce ben taş atıyorum. O alanda istihdam edilmeye çalışan her ideolojiye ben taş atıyorum. O alanda istihdam edilmeye çalışan her kurma, her şahsa ben taş atıyorum. Büyük şeytan budur. Geldiniz orta şeytana. O neyin sembolü? O Karun'un sembolü. Aslında orta şeytanı taşlayan her hacı, mülk Allah'ındır diye taşlar. Daha da Türkçeleştireyim mi, iyice anlaşılsın. Orta şeytanı taşlarken aslında biz ne diyoruz biliyor musunuz? Kahrolsun kapitalizm diyoruz. Allah'tan başka gücü, iktidarı, malı, serveti, kendinden gören her gücü, her şeyi, neyse bu şey, onları taşıyoruz. Ya küçük şeytan? Küçük şeytan Bel'am'dır. Din Allah'ındır diye taşlanır. Allah'tan başka din alanında konuşan her şey küçük şeytanla beraber taşlanır. Elbette bunlarla beraber yüreklerdeki şeytanlar, nefsin telkin ettiği kötü şeyler, kötü huylar, bütün telkinler de taşlanır. Her taş attığımızda bunların da enselerine ve başlarına bir mermi atmış oluruz. Peki, o da bitti. Namazda ne kaldı? Teşehhütten sonra şimdi sıra selamdadır. Haccın selamı nedir? Haccın selamı tıraştır. Namazda biz selam vererek çıkarız, hacda da tıraş olarak çıkarız. Hac kabul olmuştur. Allah kabul etsin. Allah mebrur etsin. Rabbim tekrar tekrar bize o güzel imkanları açsın. Yürekleri oralar için yanan kardeşlerimizi açsın. İnşallah Rabbim nasip eder. Bir daha o topraklara gidersem sizlerin huzurunuzda söz veriyorum, o hac Recep Hoca'nın haccı olacaktır. Allah ondan da kabul buyursun ve bize de o güzel dosta vefa gösterebilecek bir liyakat nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.